www.attableek.com, the Reviver of Iman. بیمار تھے, میں کل آپ کے ہی وقت میں آ ہی گیا تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیاں دی تھیں, اگر میں کہیں بہت کمالات دیے تھے. یہ کئی لہر بار ملا ہوتا ہی رہتا تھا. ان کا ساتھ میں سمجھتا ہوں سن 1965 سے تھا. میں نے کچھ دوسرے خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین سے اتنا متاثر کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈر پا گئے. میں نے نہیں, دو اشعار دوسروں کے اسٹیج پر بڑھتے رہتے تھے. اس وقت بھی آواز اچھی تھی لیکن گھر کے لوگوں سے نہیں تھے, خود یہی الگ ہو گئے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا, ایسی ہدایت دیا کہ پھر اس کے بعد وہ ہے کہ اس طریق کی طرف بلانے والے ہو گئے, داعی ہو گئے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے, ہدایت بڑی چیز. اور ان کو ہدایت کیسی ہوئی خود وہ بیان کرتے ہیں. ہماری یہ کتاب ماشاء اللہ سے دس آدمی کو یہ ہے, اعتراف ضرور گناہوں کا اعتراف کرنا. اس پر ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب نے ایک مہینہ بیان کیا, پورا پورے رمضان میں ایک ایک گھنٹہ ہے. اس کو ہمارے مولانا عبد الرحمان جامی نے ضبط کیا اور کتابی شکل میں آ گئی. اعتراف ضرور گناہوں کا اعتراف کرنا, اور یہ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انا المعترف بذنبی, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا المعترف بذنبی, میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. ان کے ذہن میں آیا کہ ہم تو اب تک اس کی بالکل برق سنتے آ رہے ہیں, دیکھیے ہدایت لکھی رہتی ہے تو یہ ہوتا ہے. جب یہ مضمون ہم لوگ کے آنے جانے ویسے آئے, دیکھا اس کتاب کو دیکھا انا المعترف بذنبی ہے, بڑی زبردست کتاب ہے. انا المعترف بذنبی, میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہے. کون کہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھ رہے ہیں کہ گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہوا. بات تو ہے کہ گناہ نہیں ہے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. اسی پڑھ گئی طبیعت, بہت دن کا احساس ہوتا تھا, بہت عمدہ پڑھنے والے, بہت عمدہ اشعار کرنے والے, جگہ جگہ بہت خرقہ والوں نے, یہ ادارے والوں نے بہت سمجھایا کہ آپ بہت بڑی عزت چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, کہاں آپ کو سب گوارا ہے. جہاں سے ادھر آ گیا یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے, ایسے عزت کے مقام کو چھوڑ کے ادھر آنا بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس کا بدلہ دے. پھر اس کے بعد تو پھر ہمارے ساتھ رہا, بسا اٹھنا بیٹھنا, والدہ بہت روتے تھے والدہ سے. میں مجبور ہو گیا کہ مجلس سے آ نہیں پاتا. آتے کیسی کیسی مصیبت سے آتے تھے, بعد میں دو چھڑی لے کے آتے تھے, आते थे, बैठते थे, तफसील में बैठते थे, मालूम है सब मालूम, जुमा में रहते थे, अच्छा जुमा के बाद भी कुछ कहते थे। तो जो लोग आदि हैं अब तक वो याद करते हैं कि भाई सुनसान हो गया। मैंने कहा ये वाज मंजूम है, इनका मंजूम वाज, अच्छे तरीके के मसायल भी बयान करते थे उसमें, बराबर हजरत मौलाना अली मियां को माँ मोहम्मद अहमद साहब उसको आते भी रहते थे, वहां के शुरा में से थे। बहरहाल हम लोग उसी खास मुख्य थे, उधर से हट के इधर आए हुए थे, उनको बड़ी कदर भी थी, हमारा साथ बहुत रहा बच्चा। सबसे पहले तो महवा में उन्हीं साथ हम गए थे, अशार में भी बहुत ज्यादा उनके मानवीयत पैदा हुई है कि बहुत ज्यादा। बहरहाल वो तस्वीर ले गए, हम उनसे जुदा हो गए, कुछ जगह से नहीं आ रहे थे, ताकि थे कहा बैठ के देखते आते थे। अब उनके लिए दुआ करेंगे, उनके महासिन तो हम जाहिर है, नमाज के पाबंद, तहज्जुद के पाबंद, अभी तहज्जुद के पाबंद, अब इस वक्त एक आध महीने नहीं आता, इस वक्त तो खुद तहज्जुद ही था, रात में जाके ही थे, तहज्जुद के पाबंद। 3 बजे का नाम अक्सर मुझसे मैं सोचता माना 3 बजे जाग गया ना, जिक्र करते रहे, दुरुद शरीफ पढ़ते रहे, या अपने रफीक थे, रफीक मुखलिस, अब उनका मामला अल्लाह से है, अव्वल मंदिर कब है, ये उनके के बहुत खुशी हुई अभीर के है, आम कब्रिस्तान में मतपूर्ण हो गया, मालूम है राजा हमसे बहुत राजा हम रहते, ये हो गया था कि वहीं मदरसे में मतपूर्ण हो गया, बात कह दी होगी, हर किसी में लोग होते हैं, हमारा खुतवा लिया गया, महाजर शाम साहब गया नहीं लिया गया, तो फिर शायद मालूम होगा तफसील, कुछ मालूम होगी नहीं, मालूम तफसील नहीं मालूम तो ठीक है, पर इस पर मालूम हुआ कि आम कब्रिस्तान में मत, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बोले वो खास रहती तो उतनी ही न रह जाती, और कुछ हो जाता आगे बस अब नहीं बढ़ जाता, क्या से क्या हो जाता, बहुत अच्छा हुआ। बस चूंकि उनकी इखलास ही की बात है कि बात इस हालांकि उन्होंने कहा था ये हमारे कब्र मतलब मदरसे में ये लीलानी मिलना हुआ, अल्लाह तआला ने उनको बचा लिया, हम लोग भी बचा लिए, अल्लाह तआला बहरा कब्र। उनके खसूसियात बहुत ही थी, बरमला जवाब, हाली जवाब तो बहुत थे, हाली जवाब बस बड़े लोग आते थे, हाली जवाब फौर मुश्किल चुप करने वाले, अब मालूम होंगे लोग, अल्लाह तआला हम सब लोगों की मकफर फरमाया है, उनका तो मामले यही है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आदमी जाता है, हदीस है कि अपने जायदाद को लेके जाता है, रुपया पैसा आमाल को लेके जाता है, अहबाब को लेके जाता है, अहबाब भी वापस आए थे, फिर मान लो वो भी वापस है, आमाल साथ है। खुद होता है अमरा उस वाला दिल जाता रहा ना, जब कब्रिस्तान जाते थे तो बहुत रोते थे, हजारों के साथ रोते थे, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, या मेरे मोमिन क्या बात है, दो तक का जिक्र होता था, इतना नहीं रोते आप, ये क्या कब हमें आते हैं तो इतना रोते हैं, हजारों के साथ क्या हमें आइए, अव्वल मंजिल है आखिर के, अव्वल मंजिल جو یہاں پار گیا اس کے لیے سب آسانیاں آسانی اللہ کر رہا ہے. ہم سبھی لوگوں کو اس سعادت سے نوازے کہ قبر کے سوال اور جواب سے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں. اور نہیں مرحلہ پیسوں سے ہوگا من رکھو گا تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا حالت رجو یہ شخص کون ہے. ہمارے حضرت اخیر نے اور یہ اخیر رسالہ دیا جاتا طہارت پر, میں مدینہ میں بیان کیا لوگوں نے بہت ترجیح دیا. مشہور تو یہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز مدری سوال ہوگا. ایک حدیث ہے کہ قبر میں سب سے پہلے طہارت مدری سوال ہوگا. رسالہ ہے مودی طہارت حضرت کا اپنی طہارت رسالہ ہے دیکھ لیجیے. یہ جب حدیث آئی تو بہت زیادہ حضرت متفکر ہو گئے. کہا دیکھو بھائی قبر میں طہارت کے بدلے پہلے سوال ہوگا, اب طہارت کا انتظام ہے. ہمارے کمرے میں کوئی ایسا برتن بھی نہیں ہونا چاہیے جو پیشاب سے متعلق, جیسے رات میں سونا ہے نہ اٹھ رہا ہے پتا نہیں کوئی برتن لگ گیا ایسا ہے معذور لوگ کیا کر لیتے ہیں پتہ نہیں کروا دیا امرن پھر کبھی رکھا نہیں. یہ حضرت طہارت طہارت کا با اہتمام تھا اور اسی طہارت کی بنا پر ان چیزوں کو ہٹا دیا. وہ آخر ایسا ہے اس کو پڑھنا بھی جائے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ربیع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبرستان سے, دو قبر پر عذاب ہو رہا تھا جو نے کہنے کے لیے اور کی بات خود فرمایا کہ کوئی بڑی چیز میں نہیں طہارت کا اہتمام نہیں کرتا ایک چیز کی اور کوئی غلط باتیں کرتا تو طہارت کا اہتمام اچھا وہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں کا احترام. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام, اسی لیے کھانے سے باہر تصویر آئے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیمم فرما لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی تو موجود ہی تھا آپ نے تیمم کیوں فرمایا. صحابہ بھی پوچھتے ہی رہتے تھے کیونکہ ان حضرات کے ذریعے سے دین سامنے آنے والا تھا. ادھر پر بیویاں بھی اسی ملی صحابی بھی اسی ملے جو برابر سوارا کرتے تھے اور مسائل سامنے آتے رہتے تھے. اسی بنا پر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب دیہاتی لوگ آتے تھے تو شہری لوگ کچھ ہو جاتے تھے, یہ لوگ سوالات کریں گے تو جوابات ہوں گے. اتنا حریص تھے صحابہ کرام علم کے حریص کہ ہم جو سوال نہیں کر سکتے یہ دیہاتی لوگ کریں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہاتی لوگ سوال کریں گے تو ہم کو جواب ملے گا. تو صحابہ نے اس کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور تیمم فرما لیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی تو موجود تھا آپ نے تیمم سے فرمایا. کیا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی کو پہنچ سکوں لگی گئی شان زندگی کو کیونکہ کارآمد بنا سکتے اور زندگی کو کوئی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کو 20 سال رہنا ہی ہے 10 سال ہو سکتا ہے کہ زندگی عملی یعنی یہاں سے وہاں تک نہیں دور تھوڑی دور رہا ہوگا مزید رہا ہوگا پانی ہلتا ہے اس سے کبھی رہا ہوگا. یہاں مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی لے پاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی قدر تھی. اس بنا پر زندگی کو کارآمد بنانا چاہتے تھے تیمم فرق فرما دیتے. تیمم آسان ہے کم سے کم سوچے ہو تیمم تو کر ہی لینا چاہیے, بہتر تو ایک ہی طہارت کے ساتھ سوچ مانی کون ہے. النوم اصول موت. نوم کیا ہے؟ موت کی بہن. تو ٹھیک ہے کیا سوئے پتا نہیں کیا ہوگا, گرے گا پتا گرے گا کیا ہے, کوئی ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے اس بنا پر ہمارے بزرگوں نے موت کی استحرا خود مراقبہ. امام غزالی نے بہت تفصیل سے لکھا ہے مراقبہ موت والا, بہت تفصیل سے لکھا ہے. ہمارے حضرت یافی کتاب نہاج العابدین سے اس نے موت کا بہت زیادہ مراقبہ لکھا ہے. موت کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. موت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اس مراقبے کی بھی توفیق ہے. تصور میں بہت بڑی چیز مراقبہ موت ہے, بہت اہم ہے مراقبہ. امام غزالی نے تفصیل لکھا ہے اس کو. مہاراج ہمارے بزرگوں کے یہاں بھی بہت اس کا استحضار تھا. کیا ٹھیک کب کیا ہو جائے, کیا ٹھیک کب ہو جائے, یہ میرا ہمارے اندر ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے اخیر سارا جو لکھا اس کی اہمیت اور اخیر میں اسی بنا پر بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اس سے جانے کے آنے کے دعاؤں کا کہ مانے کب کیا ہو. خود بتائیے آپ ہی ہمارا اس کو سنت کے مطابق پڑھ کر کے اس سے میں کھانے میں جاؤں, جب نکلو تو دعا پڑھ کے نکلو. بہت زیادہ اخیر میں بہت زیادہ مراقبات اور یہ ان چیزوں پر کہ اس کا مراقبہ کرو. یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس سنت پر جاؤ گے انشاءاللہ کامیابی کامیابی ہے. دوستو بہت میرا پر حضرت کا شعر تو بہت مشہور ہے, خون کیا ڈالو گے ترکم پر نہیں, خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. بہت مشہور شعر ہے, بہت کبھی پڑھتے بھی تھے, کبھی پڑھتے تھے. پھول کیا باہر میں سمندر میں تو وفات ہوئی, اب کیا وہاں پھول ہے. یہ بہت حضرت کی ایک کرامت یہ کرنے لگی. اخیر میں بہت یہ شعر شائع ہوا, پھول کیا ڈالو گے تو بت خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. بارہ جو موت سمجھ رہے تھے کیونکہ ان کا میراث فنا کا تھا, اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کی قبر کو بھی فارغ کر دیا. کہاں قبر ہے, مر کے ہم بھی رسوا, مر کے رسوا ہو گئے. ہم بھی یہ چاہتے تھے نہ کہیں جنازہ ہوتا ہے. حضرت ایک واقعہ بہت بیان فرماتے تھے, ایک بزرگ تھے ان کو وفات ہوئی, ان کو دفن کر دیا گیا, ان کے سرانے تختی بھی لگا دی گئی ان کے نام کی. میں نے سنا لگائی سب چلے آئے, صبح میں گئے تھے دیکھا تو وہ تختی آئے, کسی نے کھوتا ہے کسی نے نکال کے پھینک دیا ہوگا. پھر دوسری وہاں تختی آیا, میں نے کتنی مرتبہ سنا ہے واقعہ ماشاء اللہ سنا. پھر وہ تختی آئے کئی مرتبہ ہو گئے, تو ایک عارف ہیں وہ لوگ گئے یہاں تک کہ کیا بات ہے, ہم اپنے عارف کے سرائے تختی لگاتے ہیں ان کے نام کی. وہ تختی گائے ہوئے آتی ہیں کہا دیکھو تمہارے والد یہ جو بھی کہا دادا یا والد تمہارے سے وہ فنا کو پسند کرتے تھے, یہ تختی بقا پر دلی نے اس طرح پر اللہ کے تعالیٰ کی وجہ سے تختی کر دی جائے. یہ تختی جو لگی ہوئی ہے کیونکہ تمہارے شیخ یا تمہارے والد جو بھی رہے ہوں وہ فنا کو پسند کرتے تھے, تو ان کو گوارا نہیں ہوتا کہ تختی لگے رہے کیا ہے, میرا نام دے دیا میں نے کیا حضر بھی اسی انداز دی تھی. اسی انداز پورے مر کے ہم بھی رسوا. اب یہ شیر تو زندگی پڑھتے تھے, ہاں, اور موت کہاں ہوئی سمندر میں, شاہد پہ نہیں جا سکی. تمام جو احکامات تھے حکومت کے سب پورے تھے, حکم تھا کہ لاش بھی آؤ یہاں, تمام وہاں ساحل پر لوگ موجود تھے, نہیں لے جاتے, وہیں زخمی ہو گیا. اس میں بڑی بڑی باتیں علی گیان بھی لکھا ہے, ماتے صاحب بھی لکھا, بات وہی ہے کہ وہ اس فنا کو پسند کرتے تھے بہت. یہ تو میں بھی جانتا ہوں, مجھ سے خود حضرت نے فرمایا سامنے کم از کم میں نے تو اپنی صورت مولویوں جیسے بھی بنا کے نہیں سامنے رکھی تاکہ کوئی مجھ کو مولوی نہ سمجھے تاکہ مجھ کو کوئی بنا اول قدم پورا رس سب سے پہلے مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو اس کا اول قدم پناہ پلا. یہ کب ہے؟ حضرت مہاتما تھانی کیا ہے ایک لڑکے کی افتتاح تمام تھا نہیں ماشاء اللہ تھا یہ تمام لوگ نہ ہو کوئی خاص طرح جہاں تک حالی امداد اللہ صاحب کے ایک مولی دوسرے تھے لکھے رسول صاحب جب تو انہوں نے یہ شعر پڑھا ہر ایک وہ شعر کالے بنگالی والے مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو اول قدم اس کا فنا بلّا ہو سب لوگ بند میں آ گئے وہاں تھانی ہے وہاں سب لوگ ایسا جو دوسرا ایسا ہوتا ہے اس کو ہر چیز سمجھ نہیں گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو واقعی بنا کا ایک مقام عطا کروایا ظاہر بھی نہیں کرتے ایک مقلد عالم تھے آئے تھے رہتے تھے اتنا مدبی تھے فرماتے تھے کہ علی حضرت اتنا اپنے حال کا اخفا فرماتے ہیں کہ آنسو آتا ہے پلک سے خوش کر دیتے ہیں تاکہ وہ ظاہر نہ ہو کہ آنسو گرا اپنے حال کا اظہار سے اتنا بے رہا سمجھ گیا نہیں رونا ایک حال ہے بہترین حال ہے اس کا بھی اظہار نہیں فرماتے تھے کہ مجھ کو یہ حال آتی ہے یہ مقلد عالم کی بات ہے بہت مطمئن اس سے کہتے تھے کہ حضرت نے اتنا اپنے کو مٹایا ہے حضرت کیا ہے اسی معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں میں بھی ایک حیثیت پیدا کرنا ہے دعویٰ سب سے مضر چیز اس طریق میں دعویٰ ایک آدھ بار جھوٹا دعویٰ کچھ نہیں ہو دعویٰ کرے کو سب سے مضر چیز میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شوہر میرا اڑا لیا کسی حضرت آئی میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شوہر میرا اڑا ہاں محمد احمد صاحب بہت اچھا کہا جس نے مٹایا اپنا نام و نشان جس نے مٹایا اپنا ناچ ہفت اقلیم کا بنا سلطان ہمارے بزرگ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انیس بھائی کو ہدایت اس طرح ہوئی ہے کہ جبکہ اس طرف تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضم کا کوئی سوال ہی نہیں وہاں تو ضم کوئی نہیں جب بار بار حضور کی ان موت رف الم یہ حدیث ہے نا دعا ہے وہ صلی اللہ انا اب تحر اتحاد المدرب الدلیل میں اس طرح رو رہا ہوں یا اللہ جیسے ایک گناہ گار ذلیل رو رہا ہے نبی اپنے مدلی کہہ رہا ہے انا المصرف المقرر المعتر المدلی اسألک مسألۃ المسکین وآب تحر الیہ کہ اتحاد المدرب الدلیل ایک مہینہ پورا بیان کیا ہے چاہے اچھی میں پڑھنے لگا ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ نقبندی نظم جو تھے اسی نانے رکھتے تھے اس کو اب بھی رکھتے ہوں گے گھر جو گئی وہ کتاب اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم لوگوں کو اعتراف ذنوب کی توفیق ہے اعتراف طاعت کیا ہے طاعت تو سب ظاہر ہے اللہ کے معلوم ہو جائے گناہ ہو گئے مجھے انہیں دکھائے کہ ایک وقت ایسا لکھو رکھو جس میں اپنے گناہوں کا اعتراف ہو کمی کا اعتراف ہو کمال کا اعتراف کیا کرے اللہ سے بڑھ کے کس کو کمال حاصل ہوگا نبی سے بڑھ کے کس کو کمال کہ اس کے باوجود وہ اپنے کو محترم بدندی کر رہا ہے میں گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں پر اس مضمون کی وجہ سے مشان ان پر اثر انقلاب آیا ہے خود انہوں نے بتایا ہے یہ دیکھا کبھی آگے ہوں گے مجلس میں کافی نہیں تھے یہ کتاب دیکھا انہوں نے یہ کتاب ہی دیکھا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اس سے تاکہ اسے کچھ اور ہی معلوم ہو رہا ہے وہ جو ادھر ہے کہ گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال حضور تو گناہ اپنے بارے سنت یہی ہے اپنے کمالات کا اعتراف سنت نہیں ہے گناہوں کا اعتراف سنا تھا. حضرت خالم معصوم مجددی نقشبندی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں اپنے گناہوں کا اعتراف ہو. ایک وقت جیسے مراقبات ہیں اسی طرح ایک ہی ایجنڈا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, ماموں کو نمبر ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں, یہ میرا اعزاز یہی کہ کچھ نہ ہونا اپنے کو, کچھ اپنے کو کچھ ہونا نہیں بلکہ نہ ہونا سمجھنا, یہ کمال کی بات ہے. تو بندے کے لیے تو مولانا یہی ہے, بندہ تو بندے ہی ہے. جتنا بندہ اپنے کو مٹاتا ہے وہی اللہ کے ہم مطلب پاتا ہے کمال. حضرت آدم علیہ السلام کیا مٹایا اپنے کو؟ خطا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی, خطا انہیں سے بھی, دونوں سے خطا تو دونوں انہوں نے کھایا, انہوں نے سردا نہیں کی. جو چیز ممنوع تھی اس کا آدم علیہ السلام کھایا غلاموں کے, لیکن اس میں گناہ کے بعد بھی انانیت اختیار کی. میں کیسے سردا کروں, مجھ کو آپ نے آپ سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کہا اللہ میں نے ظلم کیا, دونوں گناہ بھی نہ کہیں الگ دی, دونوں سے ہوئی. فرعون نے اس کے باوجود ابلیس نے انانیت اختیار کیا اور انہوں نے فرائیت اختیار کیا, وہ خلیفۃ الارض ہو گئے اور مردود خدا ہو گئے. میں نے بیان کیا تھا بہت سی اسی وقت پتا نہیں لگے. فتح دونوں سے ہوئی, لیکن ابلیس نے کہا کہ اللہ آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا, ہم کیسے سردا کریں؟ کیا ہی انانیت, کبر, غرور, دلدار, اس راستے میں ڈر ہے. مٹانے کا وقت جتنا آدمی مٹاتا ہے انہیں اللہ کے ہم بلند ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب بنا اپنا فسرا, اللہ ہم نے ظلم کیا, ہم نے تو ظلم کیا. قابل کر سکتے تھے کچھ؟ رب بنا ظلم نام فسرا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میں گیا تھا بعد ہم تھے جانتے ہیں, تو اس کے بعد بیان ہماری تجویز کی الگ بیان سب کے پاس سیدھی جائے گی بیٹھے. میں نے کہا بھی حضرت آپ کہا نہیں, میں سامنے بیٹھے تھے اسی پہ میں رب بنا کر. میں نے کہا حضرت ہمارے باپ کا کری کیا تھا یہ خطاؤں کا استحرار رب بنا کرنا ہے. میں نے طریق یہی ہے, اللہ کو راضی کرنے کا طریق کیا ہے؟ انانیت کو ترک کرنا, خودی کو مٹانا, اپنے کمالات سے قطع نظر رکھنا, یہ کیا طریق ہے؟ انا کا کوئی سوال ہی نہیں. انہوں نے کہا رب بنا ظلمنا, انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ نے پیدا کیا آگ سے, انا آئے گئے. بہرحال دوستو یہ مضامین تھے جس کی بنا پر ہمارے علی بھائی متاثر ہو گئے, اللہ تعالی نے ہدایت دیا, پھر وہ ترجمان ہو گئے, اہل حق کے ترجمان ہو گئے. جو آتا تھا ہم لوگ بھیجے جاؤ نہیں, یہ جاؤ نہیں, وہی سمجھائیں گے. وہ نہیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اشعار ہیں بہت اچھے اچھے اشعار, بہت پسند کرتے, علی بھی پسند کرتے تھے, بابا محمد احمد صاحب بھی پسند کرتے تھے. دیوان موجود اپنے آدمی تھے, مسلکن بھی اپنے آدمی تھے, مزاجن بھی اپنے آدمی تھے, مزاج تصوف ان بنا پر رنج ہے. ان کی خوبی یہی ہے کہ اپنے مزاج کے تھے, سب سے بڑی بات. بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے تھے, ماں محمد احمد صاحب مزاج کے تھے, ماں رام صاحب سے بھی تعلق ہوتا تھا, بہتر ہم میرے سے تعلق تھا, یہ جانتے ہیں. آتے تھے خریدنے کے یہاں بیٹھ جاتے تھے, وہاں بیٹھ جاتے. بہرحال ان کی تعریف تو یہی تعریف ہے, آگے ہم میں سے تھے. پہلے کچھ دن دوسری طرف تھے, پھر آگے پورے ترجمان ہو گئے, حق کے ترجمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اللہ بدل عطا فرمائے من لگو مارا رب ہے. یہ سوال ہوگا تمہارا رب کو سب سے پہلا سوال جو رب کو پہچانے ہوگا بتا دے گا میرا رب ماں دین ہوگا تمہارا دین کیا ہے. میں خود جون پور کے اجتماع میں تھا حضرت جی بھی تھے دلی والے میں خود سنا بتا تمام اجرت فرت کی غرض صرف یہ ہے کہ ہم تین سوالوں کا جواب تیار کر لیں. میں نے خود سنا حضرت جی بعد میں انعام اللہ صاحب سے بہت بڑا مجمع تھا آپ سے ہم نے سچی بائی ہوئی ہو رہی تھی کہ تمام چالک فرت کا اور چالک فرت انہوں نے کہا میں کہتا تمام مدارس کا اور مکاتب کا اور جدم تھا سب کی غرض یہی ہے کہ آدمی تیار کر لے تین سوالوں کا جواب جو ہوگا آتی پوچھیں من رب ہو تمہارا رب ہو جو رب کو یہاں پہنچا لے ہوگا کرے رب بھی اللہ بندہ ہے آسان مان دیے تمہارا دین کیا ہے. ہم دین کو یہاں پہنچا لے ہو جائے دین میرا اسلام ہم نہیں کہا ہے کرے گا وہ من حال رجوع یہ شسولوں کی شدید سامنے آئی یہ کون سا یہی تو ہمارے پیغمبر ہے ہمارے رسول ہے یہ ہمارے سید ہیں بس پاس پاس ہو گیا تین سوال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کے طریقے پر جینا اور انہیں کو مرنے کی توفیق ہے حیات بھی حیات بھی سننے کے مطابق ہو ممازی سنت کے مطابق خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا تین ہدایت ہوتا موت و حیات والے تاکہ جانیں کہ کون احسن ہے عمل کے اعتبار سے احسن فرمایا اکثر نہیں فرمایا احسن و عملا احسن عمل کون ہے جس میں اخلاص ہو. کثیر تو ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی مقبول نہ ہو اللہ کے یہاں مقبولیت کے لیے کی دلیل کیا ہے تو اس عمل میں خوش نہ ان اللہ الذین اتقوا ان اللہ الذین اتقوا والذین هم محسنون یعنی آیت ہے. میں نے ایک ٹیپ آیا تھا معلوم ہے کہ مولانا محمد حسن صاحب ہمارے سری کی تقریر اسی کو تقریر کر رہے تھے سنائی نہیں تھی اسی لیے انداز تو لگ جاتا کیا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ ان لوگوں سے آج تقوا کیا کر ان اللہ مع الذین کیا خدا کی معیت ایک معمولی لیڈر کی کا ساتھ آدمی چاہتا ہے کہ اس سے ہم کو کامیابی ہوگی. یہاں فرماتے ہیں کسی سے کامیابی نہیں ہوگی ساری دنیا تمہارے ساتھ ہو جائے اللہ چاہے گا تبھی کامیابی ہوگی. وہ کامیابی کیا ہے اللہ سے ڈرو ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور محسن ہو اپنے انہیں شرم نہیں آ جائے محسن ہو اپنے عمل میں خود پیدا کرتے ہوں اور خود کیسے پیدا ہوگا اتباع سنت سے یہ انہوں نے کہا ان کی بات یہ بس اتنی یاد ہے ان اللہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کا ساتھ اللہ کا ہو جائے اس کو کیا ڈر ہے ہمارا. ہمارے صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے تھے انبیاء اللہ سے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو فائدہ مرا فرمایا. یہاں کچھ پریشانی آئی لیکن وہاں تو صرف کامیابی کامیابی کچھ نہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے بزرگان دن ڈرتے تھے اللہ سے کھاتے پیتے بھی ڈرتے تھے ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب پیر تک نہیں پھیلاتے تھے. کسی نے کہا حضرت صاحب پیر کیوں نہیں پھیلاتے کہا آقا کے سامنے کوئی پیر پھیلاتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے تو پیر پھیلایا. اتنا اشتہدار اللہ تعالیٰ کا ہم اسی سلسلے کے ہیں انفسهم ان الله مع الذين اتقوا والذين صبروا. آقا کے سامنے کوئی پڑھ بھجاتا ہے تو ایسے کو یہ سوچے تھے لوگ سمجھتے ہیں کہتے ہیں بڑے شیخ تھے تو کتنا بڑا گندا رہا ہوگا. کچھ نہیں گندا, کچھ نہیں, وہ لوگ کیا جانے, تو کچھ نہیں. میں کبھی نقل کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنی نہیں چیز کیا تھی, اس کو دوہرا کے بٹھا دیا. انہوں نے فرمایا ایسا جیسے رہتے تھے ویسے ہی کر دو دوہرا, ان کو خلل ہوا تھی. اس کا اس سے رات تو نہیں چاہیے مولا اللہ تعالیٰ قریب مشکل ہے, لیکن جس کے لیے آسان کر دیا. حضرت بھائی آپ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ایک اس کی منزل عمر نوح میں تب بھی طے نہیں ہو سکتا, مگر اللہ جیسے چاہے ایک آن میں طے کر لیتا. بس اللہ اپنے نیز کی اپنی کمزوری کا استحصال سب سے بڑی چیز ہے. انتا ہمارا دن تک ہو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی ہے. اور محسن کا تجربہ انہوں نے کیا ہے. محسن کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق حسن جو پیدا ہوگا سنت پہ دیوار ہے, دیوار بن گئی. یہ حسن کب پیدا ہوگا جب اس کے اندر اچھی بے بارش ہوئی ہے کتنے اندر تب حسن. تو عمل تو ہو جاتا ہے, لیکن عمل وہ عمل خوبصورت ہوتا ہے جس میں سنت کا لیپ لگایا گیا. ان اللہ والذین اتقوا والذین هم بہرحال ہمارے جو ماشاء اللہ نماز ہونے کے پابند تھے ہی سنت کے لیے, یہ مجھے یقین میں معلوم ہے. تعلیم گزار کہ 3 بجے لفظ میں سنتا تھا کہاں بنا, اسی وقت میں چائے بنا کے پیتا ہوں, پی لیتے تھے ہم لوگ آتے تھے. میں علی بھائی چائے, ارے بھائی چائے تو پی چکا ہوں, کچھ بناتے تھے ہمیشہ چائے. اب اس کو ڈھنگ سے پہراتے تھے, بیوی بھی جاری بھی اکیلی. بہرحال اپنے ایک خاص عجیب رفیق ہم سے الگ ہوئے ہیں, ہو سکتا ہم لوگوں کے لیے خیر کے ذریعے بنے. اللہ تعالیٰ زمین بہت وسیع کر دی جاتی ہے. بار بار مجھے خیال آتا ہے ہمارے گھر میں گئے انتقال میں لڑکی سازداری ہے تو آئی, میں نے پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ آئیے بہت بڑی خبرہ ہے جو رفیع شکریہ رہتی ہے دارا کی وجہ سے جو دروازہ ہے خبریں میں آئے گی. انتقال ہو گیا میں نے کہا تمہارے ساتھ کیا ہوا, کہا اس دروازے سے 2 آدمی آئے ہولناک. میں چل گئی مگر میں نے کہا میں سورہ یاسین پڑھ کے آئی ہوں جو بھاگی گئی, میں اسی وجہ سے ختم ہوں. تم اسے کبھی اس وقت کوئی آئی نہیں, 2 آدمی آئے ہولناک. میں نے کہا کہ میں سورہ یاسین پڑھ کے آئی ہوں تو سورہ یاسین کر لی ایمان کے ساتھ خاتمہ, اور ہوا ان کا ایمان کے ساتھ. میں نے کہا کیا کہتے ہیں ہماری نماز کیا کرا کر دیجیے, ہم بچوں کا خیال رکھیں بس. جتنا اس زندگی کو مختصر کرے مختصر, جتنا تو دیکھو اتنی تو نہیں ہوتی جائے گی, نہ تو ہوگی اختصار کو پیش نظر رکھ. میں کہتا رہتا ہوں بس کہتا رہتا ہوں, یہاں بھی سب تین ہیں گھر والوں کو بھی کہتے ہی رہتا ہوں مت بڑا یہ دنیا جی لگائے گی بے وفا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے دین ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق میں آخری وقت اللہ کلمے پر موت ہو اللہ تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور سہولت کا معاملہ فرمائے. بہت وقت دعائیں بھی اس نے بتائی. اب میں آدمی تھے یاد ہے مجھا میں کیا بتاؤں, جتنا بھی جان دیا جائے کم ہے کیونکہ اشعار بھی بہت اچھے ہیں, بہت اچھے اچھے اشعار تھے واقعی متمم سنت تھے. وہاں بیان کے آتے تھے, بیان جمعہ میں آتے تھے, مستقل ہماری جمعہ تقریر کے بارے میں کیا کہتے تھے میں پہلے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ رفق کا معاملہ پڑتا ہے اور کن کناؤ مطلب عروس یہ سوال ہوگا. جیسے ابھی سنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جامع مسجد پسرا میں تشریف لے گئے, جامع مسجد پسرا دیکھا کہ لوگ بات کر رہے ہیں, کہاں تم لوگوں کو کس نے بات کرنے کی اجازت دی؟ دیکھیے وہ زمانے کی سنت بھائی نے تو بات ہر سر نہیں کر سکتا, بات کے لیے علم کے لیے صحیح ناپ شناپ کہو گے بجائے ہدایت کے دراز بھائی ہر کرنے کا تم لوگ کس نے اجازت دیا ہے؟ اس میں حضرت حسن بصری بھی تھے سعید الطائفہ, وہ بھی بات کرنے والے میں تھے جن کو روک دیا حضرت علی, تم کسی اجازت بات کر رہے ہو؟ تمہارا ہم امتحان لیں گے, امتحان لیا کہا بتاؤ دین میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ ان کا برا پاس آئی پاس ہو گئی ایک میں, تو کہا دین میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ کہا تما ڈالے, کہا تم اس رائے کو واقع بات کی جائے دیجیے. خیر امتحان ہوتا ہے, انٹرویو بہت مختصر رہا لیکن بہت اہم آئے, زندگی بھی ضرورت ہے, آواز کے لیے بھی عدالت کی ضرورت ہے, آواز کے لیے بھی عدالت کی ضرورت ہے, عدل عادل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ شام جو چاہے کرتے, اندرا کو بہت ڈرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کی فکر پیدا کرتے, زندگی پھر نہیں ملے گی, زندگی ایک ہی بنے گی, سال جو گئی نہیں آئے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ہمارے والد صاحب بہت پڑھتے ہیں کل نے جو کرنا ہے انہیں سے سنا, کل نے جو کرنا ہے آخر موت ہے, اور بہت طور پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فکر آخر فرمائے, اور جو ہم میں سے جائے ایمان کے ساتھ جائے آخر میں جو سوال جواب ہو جائے کیا ہوگا, نم کنو مطلب عروس, سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے اسے سو جاؤ, اللہ ہی تم کو جگائے گا, بشرا بشارت ملے گی, جب اسے 5,000 بھی دیتے گی بشارت ملے گی, نم کنو مطلب عروس, جیسے دلہن سوتی ہے سو جاؤ, جیسے دلہن کو اس کا شوہر ہی آگے جگاتا ہے تم کو خدا ہی جگائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر ایمان بخار ہمارے حضرت معاشا رسول اللہ صاحب نے بڑھایا ہم لوگوں کو خانقاہ میں, تو کہا ہمارے لیے دعا کیا کرو, نام لے کے وسیع اللہ نام لے کے دعا کیا کرو, اللہ ملی اصل عیشت نصیح تھا امید دن سبھی تھا وہ مرد دن غیر موزوں بلا پا گئے, انہیں جامع دعا اللہ ملی اصل عیشت نقی تھا, ترجمہ بھی بہت اچھا کیا ہے, اللہ ملی اصل عیشت نقی تھا, ایک خوشگوار زندگی چاہتے ہیں, خوشگوار زندگی اور موت ڈھنگ چاہتے ہیں, یہ بھی بہت ہے, ڈھنگ یہ لگا دیا یہ لگا دیا موت میں کتنا پریشانی ہوتی ہے, ارے اچھا بستر لے آؤ یا اچھے ہو جائے, یہی مریض زیادہ بہتر ہے, کئی موت دیکھا مریض صاحب تو نفرت ہو گئی, میں نے اللہ سے کہا اس موت سے بچانا بھائی, اللہ ہم نے اصل عیشت نقیہ تھا وہ میت تن سوی تن وہ مرد درخواہ مخزوم والا فاض ماشاء رسول اللہ صاحب نے اپنے لوگوں سے کہا, کہیں ہم جیسے لوگوں سے کہا, اپنے بچے تھے ہم نے لکھ کہا نہیں بچی میرا نام لے کے دعا کیا کرو, لیکن کسی کو پتا ہے نہ خاندان والوں کو پتا نہیں مریضی کو پتا, وہ نہیں چلے جا رہے ہیں طریقے کا پتا نہیں, کچھ نہیں ہمارے شیخ کیا تھا وہ کیا چاہتا تھا کیا اس کا مزاج تھا, کتنے لوگ معلوم کرنے والے ہیں, سب فرق ہیں, وہ شیر سب کو یاد ہے پھول کیا ڈالے ہوئے, میں کہتا یہ تھوڑے نا ہے ایک شیر اور ہے, رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, جو جگتا ہے پاتا ہے, یہ کیوں نہیں یاد کرتے, یہ بھی بہت پڑھتے تھے, تو وہاں تعریف ہی کرتی ہے شیخ کی تو پڑھ رہا ہے خوب, اور جو اس میں عمل ہے اس کے لیے دور ہے, یہ نہیں یاد ہے کسی کو, میں کہا اسی زمانے میں بہت بہتر پڑھتے تھے, ارے یہی شیر رہ گیا یہی پڑھتے تھے, یہ بھی پڑھتے تھے, رات کے پچھلے حصے میں کوئی دولت لٹی ہوتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو لگتا ہے وہ پاتا ہے، یہ اور تب اسی اللہ ہی کہے جاؤں گے، مطلب ساتھ ہی رہتا ہے جو سوتا ہے شطر نقیت ہے. اللہ میں زندگی چاہتا ہوں پاک صاف ستھری، اور موت جھانگی اس وقت والی موت نہیں، وہ مرد در گھر مخلے ہوں والا پاد ہے، اور لوٹنا فضیحت والا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوتا، لوٹتا تو کافی بھی لوٹتا ہے، وہ بھی دربار میں جاتا ہے لیکن وہاں پٹائی ہوتی ہے، جیسے چور جاتا ہے سچری بھی جاتا ہے نہیں چور، اور شاہ بھی جاتا ہے جج بھی جاتا ہے، پھر اس کا اعزاز ہوتا ہے اور اس کی پٹائی ہوتی ہے، لوٹنا تو ہے غیر مخلوم والا فرض. حضرت نے انتخاب اچھی دعا کیا نہیں، یہ تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے، لیکن انتخاب دیتی کے ساتھ پوری چیز آ گئی. اللہ مینی اثر عیشت نفیتا و میتتا سویتا و مرد بنا غیر مخلوم والا فرض. اللہ ہم سب لوگوں کے لیے دعا کو، ہم سب لوگوں کے حق میں دعا کو قبول فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. علی بھائی کچھ حق ادا ہوا ہم سے ان کو خوش رکھے، اور جو ہم لوگوں سے جو کوتاہیاں ہیں اللہ معاف فرمائے، ان کی جو کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو معاف فرما کر کے اللہ تعالی رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے ہم سب کے ساتھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. يعني جو کوئی کہا ہے قرآن حدیث کی باتیں، اللہ اس کا ثواب ہمارے بھائی علی اس کا فرمائیے، اس سے ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، لطف و کرم کا معاملہ فرمائیے، اس کی برکت سے ہم سب لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ فرمائیے. قیامت تک جو بھی مسلمان ہیں، اسلام سے جو منسلک ہیں، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے. یہاں زندگی میں ہر طریقے سے زندہ تو خاری کا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو عزت عطا فرمائیے، دین پر ہم سب لوگوں کو ثابت قدم فرمائیے، اور سنت کی مطابقت میں ہم سب لوگوں کو پیش فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.